Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună. Ai citit în vacanță Jules Verne? Dacă nu, vino între 22 și 24 septembrie la Câmpul Cetății Mureș să admiri cele mai multe baloane cu aer cald prezente la un festival în România. Dacă da, a 12-a ediție a Paradei Baloanelor este chiar ceea ce ți-ai imaginat. O invitație deschisă atât pasionaților de zbor cu balonul cu aer cald, cât și celor care doresc să se aventureze pentru prima dată la înălțime. Citește mai mult pe paradabaloanelor.ro. Eveniment recomandat de Europa FM. Vino la mare pentru ultimul triatlon al sezonului. Pe 23 septembrie pe plaja Long Beach dintre Venus și Saturn te așteptăm să participi la No Stress Triathlon Calatis. Pentru începători există și varianta de traseu sprint cu 500 de metri not mare, 20 de kilometri bicicletă pe traseu umbrit și 4,5 kilometri alergare pe lângă una dintre cele mai celebre plaje de pe litoral. Înscrie-te pe site-ul nostressevents.ro și asigură-ți locul la start, fie individual, fie ca membru în ștafetă. Data limită pentru înscrieri este 15 septembrie. Eveniment realizat cu sprijinul primăriei Mangalia. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Klaus Iohannis a semnat. Adrian Țuțuianu nu mai e ministru la apărare. Interimar este de astăzi Marcel Ciolacu. Eram la masă. Am aflat că există această alertă în România că nu mai sunt bani pentru apărare. Prima dată l-am sunat pe ministrul de finanțe, care era la fel de șocat. Pelerinaj astăzi în biroul lui Tudorel Toader, cine a fost oaspete la Ministerul Justiției, ambasadorul Marii Britanii. Ministrul Justiției a spus că susține în continuare lupta anticorupție? Da, a spus că și aceasta este importantă pentru România. Autorul deja celebrului compendiu pentru clasa a 5-a, ministrul Liviu Pop, vizat de o moțiune simplă, PNL și Uniunea Salvați România îi cer demisia pentru că a mințit când a promis manuale noi. Gândiți-vă și ce risipă uriașă se înregistrează în momentul în care se tipărește acest compendiu. Niște bani care puteau fi cheltuiți eficient au fost pur și simplu sacrificați. Iar profesorii încep protestele pe 2 octombrie. Din 4 octombrie se mută la guvern. Patronatele din industria alimentară reacții critice în timp ce premierul Mihai Tudose insistă ca numele firmelor la care inspectorii de la Protecția Consumatorilor descoperă nereguli să fie făcute publice. Un producător de brânză a existat suspiciunea că ar fi avut salmonella în brânză. E, comunicarea, fără să se știe precis dacă avea salmonella, îi aduce prejudiciul, poate scoate de pe piață. Iar Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins plângerile Ungariei și Slovaciei împotriva cotelor de migranți. Prognoza meteo pentru început. Vremea se menține răcoroasă astăzi în nord, nord-est și în centru, unde local va mai ploua slab. Maximele termice vor fi de la 17 grade în nordul Moldovei și în zonele depresionare din Maramureș și estul Transilvaniei, până la 28 în sudul Olteniei. În București acum 22 de grade, maxima va fi în jur de 25. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis a semnat astăzi decretul de revocare a lui Adrian Țuțuianu din funcția de ministru al apărării. Șeful statului a aprobat și numirea vicepremierului Marcel Ciolacu în postul de ministru interimar la apărare. Adrian Țuțuianu explica ieri la Europa FM că a decis să-și dea demisia după o discuție cu premierul, dar șeful guvernului susține că el i-a cerut să plece. Florentina Mihăiță. Ministrul Apărării Adrian Țuțuianu a explicat la Europa FM că totul a pornit de la o eroare de comunicare a reprezentanților MAPN, o eroare pe care însă și-o asumă în calitate de conducător al acestei instituții. Departamentul de comunicare al Ministerului ar fi anunțat că luna aceasta soldele militarilor vor fi plătite la timp, adică pe 15 septembrie, dar banii pentru chirii și norma de hrană vor veni abia la finalul lunii după rectificarea bugetară. Aveam obligația să-l informez pe primul ministru. Mi-a scăpat această chestiune. L-am tratat-o foarte atent. Am spus că dacă demisia mea poate liniști pe toată lumea și poate să înlăture deficitul de imagine pe care l-am creat, eu sunt dispus să-mi asum acest gest ca un om politic responsabil. Premierul Mihai Tudose a povestit într-un interviu pentru Postul Public de televiziune că a fost șocat când a aflat că nu sunt bani pentru militari. Prima dată l-am sunat pe ministrul de finanțe, care era la fel de șocat. Apoi l-am sunat și pe ministrul apărării. Să ce asta? Păi da, știți că nu e așa, dar cineva a greșit într-o comunicare și înțeleg că de vine se tot cocea o chestie de genul acesta. L-am rugat pe domnul ministru să vină să-mi explice. I-am solicitat demisia. premierul Marcel Ciolacu poate asigura interimatul la MAPN cel mult 45 de zile. Până atunci însă vor avea loc consultări în PSD și în interiorul coaliției de guvernare pentru desemnarea unui nou ministru al apărării. Acesta nu va avea deloc o misiune ușoară, mai ales că pe lângă atribuțiile obișnuite din domeniul apărării, trebuie să se ocupe și de relansarea Institutului Cantacuzino. Guvernul a aprobat trecerea acestui institut în subordinea MAPN, iar ministrul demisionar Adrian Țuțuianu promitea la sfârșitul lunii trecute că în septembrie va fi gata o ordonanță de urgență privind revitalizarea institutului. Adrian Țuțuianu spunea că la Cantacuzino se vor produce vaccinuri peste 2 ani, dar pentru acest lucru ar fi nevoie de alocarea 25 de milioane de euro anual. Cum o pensionare blochează dosare grele. Mai multe procese importante de la Instanța Supremă se vor prelungi cu cel puțin câteva luni. Cum vă spuneam și ieri, se reiau de la început procesele în care sunt judecați Liviu Dragnea, Călin Popescu-Tăriceanu și Gabriel Oprea. Una dintre judecătoarele din complet, în vârstă de 67 de ani, a decis să se pensioneze după ce, 2 ani la rând, făcuse solicitare să-și continue activitatea. Anca Grădinaru. Potrivit unei decizii din 2014 a Curții Europene a Drepturilor Omului, într-o cauză penală, sentința trebuie luată de aceiași judecători care au participat la administrarea probelor. Procesele în care Liviu Dragnea, Călin Popescu-Tăriceanu și Gabriel Oprea sunt inculpați la Înalta Curte au început după 2015, an în care judecătoarea Ana Maria Dascălu, înlocuită acum din completurile de judecată, a împlinit 65 de ani, adică vârsta de pensionare. Ea a fost totuși desemnată să facă parte sau să conducă procesele celor trei politicieni pentru că ceruse CSM, iar instituția aprobase, rămânerea în activitate. A doua prelungire a mandatului judecătoarei expiră în luna octombrie în acest an, iar judecătoarea nu a comunicat CSM-ului ce vrea să facă mai departe, explică purtătorul de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii Ștefan Lucaciuc. Deocamdată, la nivelul Consiliului Suprem al Magistraturii nu s-a înregistrat nici o altă cerere de menținere în funcția de judecător după data de 31 octombrie 2017 din partea doamnei judecător Ana Maria Dascălu, dar nici o cerere de eliberare din funcție prin pensionare. Ambele obligatorii? Nu, niciuna nu este obligatorie. Într-adevăr, cererea de menținere în funcție ar fi trebuit să fie depusă cu 3 luni înainte de împlinirea acestei perioade. Acum CSM trebuie să o pensioneze pe magistrată, iar președintele României să aprobe sau nu ieșirea acesteia din sistem. Pelerinaj în biroul lui Tudorel Toader. Cine a fost oaspete astăzi la Ministerul Justiției? Chiar ambasadorul Marii Britanii, Paul Bramall, la o zi după vizita ambasadorului american. Tema a fost aceeași. Încotro vrea să ducă Tudorel Toader justiția română, având în vedere controversatele propuneri prezentate pe 23 august, cele care au declanșat noi proteste de stradă. Ministrul Justiției a spus că susține în continuare lupta anticorupție? Da, a spus că și aceasta este importantă pentru România. Ambasadorul Marii Britanii a fost întrebat dacă ministrul Justiției a transmis că susține lupta anticorupție. Am auzit mai devreme răspunsul. Ce a mai spus ambasadorul acreditat la București? Bineînțeles, este pentru România să decidă ce sistemă de justiție vreți, care este sistemă potrivit pentru România. Noi am subliniat că apreciam foarte mult ce a făcut România în anul trecut. România are instituție precum DNA, care lucrează într-un mod foarte, foarte bun. Orice modificare ar fi bine cu discuție cu toate părțile interesate. O altă temă a întâlnirii lui Tudorel Toader cu ambasadorul Paul Bramall a fost Brexitul. Vom reveni la acest subiect. Ascultați știrile Europa FM. După ce au depus o moțiune care îl vizează pe Tudorel Toader, liberalii trec la atac și în cazul lui Liviu Pop. PNL pregătește o moțiune simplă împotriva ministrului educației. Liviu Pop e criticat că a mințit când a promis manuale noi pentru clasa 5-a, dar și pentru că a creat un manual monstru, așa numitul compendiu, ce reunește planuri de predare pentru aproape toate materiile la clasa 5-a pentru 2 luni. Lidera deputaților PNL, Raluca Turcan. Partidul Național Liberal va depune o moțiune simplă. Astăzi s-au strâns semnăturile și săptămâna viitoare va fi depusă în Senatul României. Raluca Turcan spune că întârzierea manualelor pentru clasa a 5-a va putea fi evitată dacă Ministerul Educației ar fi pregătit la timp programele școlare. Soluția era finalizarea programelor școlare noi în timp real. Acum au apelat la această variantă de urgență a compendiului. Este una încropită. Cred că a fost făcut pe picior. Gândiți-vă și ce risipă uriașă se înregistrează în momentul în care se tipărește acest compendiu, care este unul foarte tufos, practic demonstrează că niște bani care puteau fi cheltuiți eficient au fost pur și simplu sacrificați. Iar acum să încercăm să aflăm cât ne costă școala gratuită, dar pe bani, cum o numește chiar ministrul Liviu Pop. Ghiozdan, penar, caiete, acuarele, toate acestea deschid listele de cumpărături ale părinților în aceste zile. Pentru un copil, o familie trebuie să plătească cel puțin 800 de lei pentru un ghiozdan cu rechizite, dar și pentru uniformă. Câteva calcule a făcut și colega noastră, Elena Tudor. În magazine, prețul unui ghiozdan pleacă de la 20-30 de lei și poate ajunge la 100 de lei. Sunt chiar și ghiozdane tip troller cu roți ce îi ajută pe copii să care cantitatea mare de cărți și caiete. Acestea costă aproape 120 de lei. Ca să umpleți ghiozdanul, vă mai trebuie încă 60-70 de lei, având în vedere că, de exemplu, un penar simplu costă 9 lei, iar cele mai complexe sau cu personaje din desene animate costă 20-30 de lei. Un compas costă 8 lei, un caiet costă între 1 leu și 5 lei, iar prețul unui stilou pleacă de la 10 lei și ajunge și la 45 de lei. Creioanele simple costă 2 lei 4 bucăți, iar un set de acuarele costă aproape 6 lei. La cheltuielile pentru ghiozdan se adaugă cele cu îmbrăcămintea și încălțămintea. Am stat de vorbă cu Iulian Cristache, președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți, care spune că la toate aceste cheltuieli se mai adaugă și materialele auxiliare cerute de profesori în clase. Dacă vă referiți și la auxiliare pe care le plătim noi, care sunt în jur de 100-200 în funcție de ciclu de învățământ. Dacă ne referim la ghiozdane și rechizite, care și acele ajung undeva între 100 și 200, tot așa în funcție de posibilitățile fiecarei familii, astea este un minim, că sunt familii care pot cheltui și 600 și 700 de lei. Și dacă ne referim la îmbrăcăminte plus în unele școli unde există prin decizia Consiliului de Administrație să cumpere uniformă, mai discutăm și acolo de 3-400 de lei. Deci există undeva la 700-800 un minim pe care îl cheltuie în primă instanță un părinte cu propriul copil. Să mai spunem că la cheltuielile cu rechizite și îmbrăcăminte se mai adaugă apoi pe tot parcursul anului școlar cheltuielile cu meditațiile. Prețul ședințelor de 2 ore pleacă de la 40 de lei și poate ajunge chiar și la peste 200 de lei, în funcție de experiența profesorului. Iar profesorii încep protestele pe 2 octombrie. Sindicaliștii din învățământ spun că guvernul i-a păcălit pe dascăli, care vor primi mai puțini bani în plus la salariul de la 1 ianuarie. Ei reclamă și modul în care se vor calcula sporurile. Profesorii vor picheta prefecturile pe 2 octombrie, iar pe 4 și 5 octombrie protestele se vor muta în fața guvernului. Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din învățământ. Nu sunt prinși bani pentru sentințe judecătorești, chiar dacă premierul s-a angajat verbal, oamenii vor să vadă un angajament scris. De asemenea, sunt nemulțumiți oamenii de faptul că în 2018 creșterea salariilor nete este mică comparativ cu creșterea salariilor brute. Procentul este mult mai mic, la jumătate față de creșterea salariilor brute. Și o problemă, iarăși foarte importantă, este cea legată de modul cum se calculează sporurile. În acest moment, sporurile se raportează la salariile de anul trecut și nu la cele actuale, cum ar fi firesc. Sindicaliștii spun că ar renunța la proteste dacă până pe 25 septembrie guvernanții se angajează în scris că vor rezolva problema salariilor și a sporurilor. Ascultați știrile Europa FM. Informația orei în București. Managerul Spitalului Colentina, Silvii Frima, a demisionat. Anunțul a fost făcut de Gabriela Firea, primarul general, care i-a acceptat demisia de onoare. Decizia vine, vă amintesc, după ce medicii neurochirurgi Ionuț Gobej și Dorin Bică și-au anunțat plecarea din spital. Doctorii au spus că au refuzat cel puțin 60 de pacienți din cauza lipsei de personal, de consumabile și de medicamente. Am acceptat demisia de onoare a doamnei manager Silvii Frim, care a pus mai presus de opinia domniei sale interesul pacienților și a spitalului Colentina. Mi-a spus că, deși a acționat cu foarte multă corectitudine și onestitate în actul managerial, faptul că s-a ajuns la o astfel de situație tensionată preferă să se retragă pentru a nu mai fi o sursă de tensiune. Așa cum spuneam, i-am acceptat demisia de onoare. Continuăm jurnalul. Patronatele din industria alimentară reacții critice, în timp ce premierul Mihai Tudose insistă ca numele firmelor la care inspectorii de la Protecția Consumatorilor descoperă nereguli să fie făcute publice. Ar fi vizate atât firmele care produc și vând alimente, dar și băncile, spre exemplu. Patronii din industria alimentară spun că dacă măsura propusă de premier s-ar aplica, multe companii mici și mijlocii ar ajunge la faliment. Ciprian Ioana. Patronatele din industria alimentară, domeniu în care se fac des controle, susțin că legislația europeană reglementează foarte clar situațiile în care numele unui produs neconform poate fi făcut public, susține la Europa FM președintele Federației Patronatelor din Industria Alimentară, Sorin Minea. În anumite cazuri se comunică numele celui care a făcut neregula, dar în anumite cazuri nu, pentru că este proceduri de retragere. Nu poate fi schimbată legislația după ureche și nu poate fi făcută o legislație separată românească. Au existat însă cazuri în care unei firme i s-a făcut public numele fără ca aceasta să fi încălcat legea. Un producător de brânză, exista suspiciunea că ar fi avut salmonela în brânză. E, comunicarea fără să se știe precis dacă avea salmonela, îi aduce prejudicii, îl poate scoate de pe piață. În cazul în care avea salmonela, pedeapsa este dată clar, inclusiv până la închiderea fabricii. Cam riscant să comunici înainte să știi ce să comunici. Premierul Mihai Tudose spunea la TVR că le va cere autorităților care fac controle în diverse domenii să analizeze posibilitatea de a divulga numele celor care încalcă legea. Recunosc și eu bodogăneam când ANPC-ul sau alt organism de control să zice într-un supermarket, vede un pui care a murit de mai multă vreme decât îi permitea legea și n-are voie să dea numele supermarketului sau al produsului. Am rugat pe colegii mei să facă cumva să putem da. Să amintim, recent Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a publicat un raport care cuprinde neregulile descoperite la mai multe bănci, fără a fi menționate numele lor. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Turcia a învins Croația cu 1-0 în preliminariile Cupei Mondiale, prima victorie sub conducerea lui Mircea Lucescu. Tosun a marcat în minutul 75 golul care îi ține pe turci în cursa calificării. Croația este lidera grupei cu 16 puncte la egalitate cu Islanda, care a învins aseară cu 2-0 Ucraina, rămasă pe locul al treilea cu 14 puncte, la fel ca Turcia. Elevii lui Mircea Lucescu mai au de jucat acasă cu Islanda și în deplasare cu Finlanda. Spania a făcut scor în Liechtenstein 8-0 și își păstrează avansul de 3 puncte față de Italia, care a câștigat 1-0 cu Israel. În fine, Serbia este aproape de turneul final după 1-0 în Irlanda. Are 4 puncte avans față de Țara Galilor, care aseară a câștigat cu 2-0 în Moldova, goluri marcate în ultimele 10 minute. Argentina și Chile riscă să rateze participarea la Cupa Mondială. Cu Messi printre titulari, pumele au remizat 1-1 pe teren propriu cu ultima clasată Venezuela și au ajuns la 4 meciuri fără victorie. Deținătoarea Copei America, Chile, a pierdut în deplasare la o altă codașă, Bolivia, scor 0-1. Mai sunt doar două etape din preliminariile sud-americane. Brazilia are deja biletele, Uruguay, Columbia și Peru ocupă acum celelalte poziții calificante. Argentina este pe locul al 5-lea, ce duce la baraj, la egalitate de puncte cu Peru, iar Chile este prima sublinie. Echipa națională de basket masculin a fost învinsă și de Ungaria, 80-71, și a ratat calificarea în optimile campionatului european. Tricolorii au început bine și acest meci, au condus cu 12-6, dar până la finalul primului sfert erau conduși cu 16-15. Andrei Mandache a fost cel mai bun marcator cu 24 de puncte. Tribunele polivalentei din Cluj au fost pline, peste 9.000 de spectatori, dintre care aproximativ 2.000 de maghiari. Tot aseară, campioana în titlu Spania a învins Croația în derbiul grupei, 79-73, iar Muntenegru s-a impus cu 88-75 în fața Cehiei. Mâine se încheie grupa cu meciurile Cehia-Croația, Ungaria-Spania și România-Muntenegru. Primele 4 clasate se vor califica în optimi.